Djoura, le grand marabout. Bongo na me kopeta, osala mona yo, okei wa pie remo, o emile na kombo. Na yemba yo na zembo, na tindango maloba, nana mona yo te. Na komi lokola mopaya, vis-à-vis ya bomoto na yo. Nancy Diaby, Marianne Bemba, Pipina. Ma banza tika li kaka, sena yo, yati ke li nga mokumba. Na motema, na nyakolo mola nae, susina yo e, etondi nga la zoto. Pongi esila nga la miso, na la la kate, seko kanisa ye. Mambweni Lili susu Okatibo limo na ngai Seta mola lilio Asani nteki Onga na koko kate Titi le valoa Emile Omo koko zozo Aitati Bangi Yomwana Bangi Babengi South Africa na ye Choma Yamba Okota Mwisanga Bongo Twala Mokimba Yaome Zela Nini Nala Luki Yote Richman Anche Elona Komi Mubayana Motema Na Yo Susi Etonga Nakola Motema Na Naseta Richman Anche Komi Nokola Mubepe Yakayena Nara Boka Asipota kate susi ya boye mama Koyo nefasi na nga ya mokide Emile, kore mona komo Nazangi lila baya kono bala ya mama ye Musoyu Talanga na komi boye Oko tongo nga epaya ba muziki na yo Nga mobali na ye C'est vrai Oko finga nga na inda lokola safu ya kotela Moi c'est vrai O fingi nga mokongo e kufa mama Est-ce que la kabaka te dit Olobi nga motomo nende Tango linda kinga Kaya motomo ke Oye bakate na zala kaboye Na mileli na kati andako mama Kyo mwana bangi babengi South Africa na ye Patrick de Panama Mao le grand Mija Junior Mafia Samuel Nani Wakanga na 18 ans Olula kinga makasye Mobali Yoko na 63 ans yo Mosala kaka kode kushe Nga ono Nazali mwana moke Nako sala nini Nako lalo benga moko nandako Ata bebete Omesa na kaka bareta Habitude na yo Jomona bangi babengi South Africa na ye Wafota mwisanga bongo twala mwimba ya unde Tela nini nga la luki yote Lelo na Na voiture à compagnie, ne toboki. Na tiki voiture nanzela. Ba chege ba ye kolongola ba pine. Ya voiture à compagnie. Dalanga na keneke mosala na 5h du matin. O kanga mawate. O zonga na kona minuit. Mosala e bébé. Ba longoli nga na mosala. Kolona yo. Singing a moto song, Jacques de Bruxelles. Madi Kalombo, Tata Mapasa. Kiam Sito. Valentin Chartres. José Congolo FBI. Pepe Akunji. Mafebia Mbaki Malauka Mofondo Yebisa Dias Babosa na Kalibota te